بلیگی دناوی جوان حجرا کی چراغونا کتاویز منتکلی حدرا کی چراغونا حدرا کی چراغونا تویگی چپز مکا چپز مکا نوٹ کی گی ورنہ ملا جوڑی گی ددس روی نو قطرہ کی چراغونا کتا دیز مندکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا بلی گی دناوی جوان حجرا کی چراغونا کتا دیز مندکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا غمی کا مروار اے دی چاہیں دارا کی پیا لائے غمی کا مروار اے دی چاہیں دارا کی پیا لائے یاقوت کا پیروزادہ کنقرا کی چراغونا کتاو دیز مندکلی حجرا کی چراغونا یاقوت کا پیروزادہ کنقرا کی چراغونا کتاو دیز مندکلی حجرا کی چراغونا بلی گی دناوی جوان حجرا کی چراغونا کتا دیس مندکلی حدرا کی چراغونا حدرا کی چراغونا غبار باوی وحلی دی میراث لا سر پاتی غبار باوی وحلی دی میراث لا سر پاتی زمادا طالب خڑ کمرا کی چراغونا کتا دیز مندکلی حدرا کی چراغونا حدرا کی چراغونا بلی گی دناوی جوان حجرا کی چراغونا کتا دیز مندکلی حدرا کی چراغونا تیری گئی ورنہ مانچے دا ازار باب لباولائی تیری گئی ورنہ مانچے دا ازار باب لباولائی دی زمادال من زمختا پسطرا کی چراغونا کتا دیز مجدکلی حدرا کی چراغونا حدرا کی چراغونا بلی گی دناوی جوان حجرا کی چراغونا کتا دیز مجدکلی حدرا کی چراغونا حدرا کی چراغونا قصرنا یہ نظر تا مثال شیور کولے قصرنا یہ نظر تا مثال شیور کولے چگوری حق خلا مقبرہ کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا بلیگی دناوی جون حجرہ کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا بی کورا بی کپنا بی وطنا پریلتنا بی کورا بی کپنا بی وطنا پریلتنا پراتا دی دتور غرہ ردر کی چراغونا کتاو دی بلی گی دناوی جون حجرہ کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا دتیلو پچائی منی ورکو زاک خلمری دتیلو پچائی منی ورکو زاک خلمری تازادی دا آسیا دا جڑک را کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا بلی گی دناوی جون حجرہ کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا خوکی گی تالیب الہام تاندی حماسیستا خوکی گی تالیب الہام تاندی حماسیستا روحانی اکند شیر استعارہ کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا بلی گی دناوی جون حجرہ کی چراغونا کتاب دیز من دکلی حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا حدرہ کی چراغونا